warikar domo mon mechoma ile mechelewa kujibu sababu moyo ni mechoma ilo ya tegemea tofauti na nilichokiona atanandika ibarua kuro yangu inansonona umesema cheni nguo pia funguo umeirudisha sawa simu nizeke kituo na sio chakua nikome kabisa sawa umesema tena picha nzuri ilo kukumbatia ni chane sawa ilo kinachoniumiza mbona moja umesawa kosa langu kosa langu Sijaelewa kosa langu kosa langu.